आपके इश्क में हम फना हो गए। आपके इश्क में हम फना हो गए। आपके इश्क में हम फना हो गए। मिट के भी मैं गया अक्ल गुम हो गई फलसफे खो गए आपके इश्क़ में।